श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण कृष्णा अमावस्या, विक्रम संवत 2057, 31 जुलाई 2000, सायं लगभग 4 बजे, रतनगढ़ राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ा आप शांति से गुही। आप ये बताते हैं कि भाई महिला को गर्भपात नहीं करना चाहिए, परंतु शास्त्रों में ये बात भी आती है कि एकश चंद्रस तमो अंति नच तारागण सतई रपी। तो हमारे एक बच्चा होगा, नियाल करेगा तो वही कर देगा। ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, परिवार में ज्यादा समस्या हो जाएगी। अभी तक हमारे ये बात गले उतर नहीं रही है, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। समझ में नहीं आ रही ये बात। शांति से जैसे ये बात आपके समझ में नहीं आती, ऐसे कोई मनुष्य जन्म लेने वाला हो जीव, उसको मनुष्य जन्म में नहीं आने देना कितना बड़ा भारी आनंद है। बताओ, आप बताओ। आपका समाधान मैं कर सकता नहीं, मतलब मेरा समाधान आप करो। जो जीव आकर के परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, इतना अधिकार जिनको मिलता है, उनको अधिकार से वंचित करना कितना बड़ा भारी पाप है। बताओ, मेरा मौका ही नहीं मिलना था। भाग्य में जन्म लेना लिखा हुआ है, तो क्या हमारे रोकने से रुक जाएगा? क्या रुक जाएगा? आज देखो, निषिद्ध काम पाप करने में आदमी खुला है। अगर खुला ना हो तो शास्त्र में पाप नहीं करेंगे क्यों कहते? शास्त्र में जगह जगह आते पाप मत करो, अन्याय मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो। अगर पाप करने में वे स्वतंत्र ना होते तो शास्त्र का भजन सब निरर्थक हो जाता। जगह जगह कहते पाप मत करो, क्यों कहते? बताओ, आप बताओ, इसको उत्तर दो। ऊपर चढ़ने में तो पल बनी, पाप करने में तो सरलता उड़ी, समझ सदा बना। जगह जगह कहते पाप करना बड़ा दोष है, बड़ा दोष है, बड़ा दोष है, और इस दोष से बढ़कर दोष कोई है ही नहीं। आप इतने बैठो, बताओ महाराज को भी कहता हूँ, आप बताओ। जो मनुष्य जन्म ले करके परमात्मा की प्राप्ति करे, दुर्लभ हो मानसो देह लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम्बौ सुमन्वे दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ऐसा दुर्लभ चीज जो घरे को मिलते नहीं वो मिलने में बाधा देना कितना बड़ा भारी पाप है। बताओ, दुर्लभम त्रैवै तत् दैवानुग्रह हेतु गहूं मनुष्य तुम महापुरुषों से, मनुष्य तुम मोक्ष महापुरुषों से, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। दुर्लभ मानसो देव वो दुर्लभ समझ, आपने आनंद दिया मना कर देना, आप बताओ तब तो बताओ, मेरे को एकात्म समझो। ऐसे आप संकोच होता हो एकात्म समझो, मैं समझने में तैयार हूं और मेरी प्रकृति जिद्दी नहीं है, मैं समझू मेरे समझ में आ जाए मैं मान लूंगा। हजारों आदमियों कह सकते हो बस ठीक है मेरी भूल है कह दूंगा। महान अपराध, बड़ा भारी अपराध है, बड़ा भारी अपराध है। जिसमें संयम से रहे हो तो फिर भी माफी हो सकती है, परंतु कृत्रिम उपाय करके और विषय भोग तो ज्यादा करना या संतान पैदा नहीं करना, दो तरह का अन्याय है, बड़ा भारी अन्याय है। दो तरह का पाप है। डंडा पड़ेगा। पूरी दशा होगी आज, भले आप मत मानो, आप नहीं जैसे, परंतु वो तो होगी। अन्याय करेगा वो अन्याय का फल भोगना पड़ेगा। देखो रो मैं करो कोई करो, भाई करो बहन करो, साधु करो गृहस्थ करो, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर भी न आने देना कितना पाप बताओ बताओ, खुला बताओ। सब आदि कहो ये दानवों की और पापियों की संख्या ज्यादा आई है धार्मिक ग्रंथों में, तो दानवता और पाप पाप को पाप परण से ज्यादा फैलेगी ज्यादा सृष्टि से, तो पाप परण फैल रही है। आप बड़े भारी मूल पाप है, ये मूल पाप है, मूल पाप इतना फैल रही। जैसे सद्भावों का प्रचार करने वाले को पुण्य होता है, ऐसे ही पाप की बात का प्रचार करने वाले भी घोर पापी होंगे। बताओ कैसे नहीं होंगे, पाप का प्रचार करने वाले घोर पापी होंगे, घोर पापी। मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर भी ध्यान देना कैसे आएगा, मतलब हमारी माताओं तो यही है, हम इनमें जन्म लेते हैं, इनमें जन्म आप लोग देते हो, वो कहाँ जन्म होगा आप बताओ, ठंडे देश बताओ, हम जन्म कहाँ लेंगे। कहाँ जन्म लेंगे आप बताओ, मैं छोटे पर मैं साधु हो गया था, इस वास्ते मेरे को पूरा पता नहीं है, परंतु मेरे पति सुनी हुई बात, छठा हूं मैं, अपने माँ का छठा अलग हूं। अब एक ही बालक होता छठा बालक कैसे होता, मैं कैसे जन्म लेता और मैं ऐसे कैसे रिश्ते पर आता, आप बताओ, आप इतने बैठे बताओ। मैं तो संदेह नहीं है, सात आठ वो याद नहीं है, मैं जानता नहीं, मेरे को पता नहीं है, मैं छोटे थे चार पर था साधु हो गया, मैं विशेष जानता नहीं हूं। चौदह मेरे को मालिक है, तीन भाई तीन बहना, मेरे को याद है, पांचों को तो मैंने देखा है, एक को देखा नहीं, ऐसा था लंगा चल गया, ऐसी बात सुनी, और सात आठ होते ही मैंने याद नहीं, पता नहीं है, मैंने खोज की नहीं है। और पांच तो हम थे ही, मैंने देखा हुआ है, तीन बहनों दो भाई, अगर एक ही लंगा चलता कैसे होता, आपने चाहे समझो आवे चाहे न आवे, इसके समान अन्याय कोई नहीं है। सबसे गुरुतर अन्याय बढ़िया अन्याय है। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर भी ध्यान देना कितना पाप बताओ। मैं छठा हूं, छठा सातवां आठा हूं तो मेरी याद नहीं है, विशेष मैंने खोज की नहीं है, सुनी हुई बात है। छोटा बादला बच्चा था, साधु हो गया, इस बात से मैं जानता नहीं। कौन तो पांच तो मेरे देखे हुए हैं, मेरे देखे हुए हैं, मेरी बहना मेरी माँ बैठी थी, बड़ी बड़ी बहना है। अंतिम अंतिम संतन में हूं, 3 वर्ष अर्थात पिता शांत हो गए, बस छोटा मेरे कोई नहीं हुआ। आप बताओ, अब आप इतना सुनने के लिए आए हो, अगर मैं नहीं होता तो कौन सुनाता है? सुनने से लाभ इतने आदमी को होता है, इतने लोगों को पाप वो लगता जो मेरे को जन्म नहीं लेने देता। मेरे को जन्म नहीं लेने देता तो उसको इतना पाप लगता, इतने आदमी सुनने को जो लाभ होता है उस लाभ से वंचित करने का घोर पाप होने को लगता। बोलो आप बताओ, कोई बताओ, आप में से सब छुट्टी है एकदम खुला बताओ, समाज के बीच में खूब बच दो, मार लो मार लो मार दो पार कर दो, ऐसी नाराज नहीं होगा, किसी नहीं बताऊंगा, नाराज नहीं होगा, राजी होगा। मेरे को बात मिलेगी, मेरे को कोई बात मिलेगी, ये केवल भोग चाहे भोग लो लुपता है, भोग लो लुपता, भोग लो लुपता, इस बात समझ नहीं आ रही। तो मैं भोग लो लुपता नहीं कह रहा हूं, मैं सावधानी कह रहा हूं, ज्यादा में पढ़ाना है करना हर तकलीफ पड़ती है, तो हमारे को पढ़ाया वाले कह रहे क्यों ने पढ़ाया होगा बताओ। मां बाप को तो कभी नहीं पढ़ी, संतों ने पढ़ाया, आज आत्मा है ऐसा ऊंधा काम मत करो, ऐसा ऊंधा काम मत करो। इसमें मैंने बताया आप संयम रखो तो कोई बात नहीं, भजन स्मरण ज्यादा करो तो ठीक है। मैं देखता हूँ मनुष्यों की, मैं विचार करता हूँ, मेरे बीच मन में आती है बातें, संसार में केवल भोग इच्छा वाले ही मनुष्य ज्यादा है, अपने कल्याण की चिंता बना कम है। निकलेंगे मनुष्य मनुष्य में से ही और किस जगह आएंगे बताओ, सब बताओ। शंकराचार्य महाराज जन्म ले लेते, रामानुजाचार्य संबंध ले लेते, विष्णु स्वामी संबंध जन्म न लेते, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जन्म नहीं लेते तो क्या दशा होती है हमारी बताओ। अच्छे अच्छे महात्मा हुए, वे मनुष्य जन्म हुए, माताओं बहनों में मीरा भाई, कर्मेति भाई, कर्मा भाई, कई कई माताएं भजन करने वाली, अगर वे जन्म न ली तो कौन होता उन्हीं से गए। इस वास्ते महाराज आपके आवे समझ में न आवे, आपको बढ़िया बातें हुए मेरे को एक बात में समझो, समाज में आपको भी सज्जा जाती हो तो समाज में मत को एकांत में समझाओ, मैं समझने तैयार हूं, समझाओ। भगवत प्राप्ति सबसे बढ़िया चीज, वो सिवाय मनुष्य और किस हो सकती है। और मनुष्य इन माताओं में हम इन माताओं में जन्मने वाले हैं, हम कहाँ जन्मे बताओ। विश्वास के बाद आप कृपा करो, मेरे को एकांत में समझाओ। नहीं तो मेरी बात मानो, ऐसा न्याय मत करो। अब मैं मना करूं, आप नहीं मानो, मैं क्या करूं? राज तो मेरे पास है नहीं, आपको दंड दे दूं, या दंड देना विचार भी नहीं है। दंड क्यों देना है? आप नहीं जैसे मत करो। परंतु उद्धार का मार्ग क्या है बताओ, अपने उद्धार का मार्ग बताओ। प्रार्थना है सबसे, कह जन्म उद्धार का मार्ग बताओ, मैं राजी हो जाऊंगा, नाराज नहीं होऊंगा। बताओ मनुष्य जन्म नहीं लेना देना, मार्ग बताओ। बड़ा भारी अन्याय है, पाप करने वाला थोड़ी समझता है। कसाई लोग भी नौकर रखते हैं बकरियों को मारने के लिए, मारने वालों का हाथ खराब हो जाता है, हाथ के छुरी बांध करके वैसे मारते हैं, दो दो तीन तीन चार पैसा देते हैं। वृक्ष ऊपर जिनको दवाई चलाते हैं, मोकिया वृक्ष सूख गया, मैंने देखा है। हिंसा का फल अच्छा नहीं होता, पाप का फल अच्छा नहीं होता। पाप करके उन्नति हो जाएगी ये असंभव बात है। जो घास पर और साग पर और अन्न पर जहरीली चीजें छिड़के के जीव मर जावे, वे जीव जहरीली चीजों से मनुष्य खराब हो गया। जो आज गीत आते नहीं, गीत जो मनुष्य खाने वाले, वो बहुत तेज दृष्टि होती है उनकी, सैकड़ों कोषों से देख लेते हैं, ऐसी तेज दृष्टि होती है। वे मुर्दों पर आते नहीं, मुर्दों में जहर का अंश हो गया तो मनुष्य ये खाते हैं। जो आप गर्भपात करने की, गर्भ रोकने की दवाया, उन दवाया में जहर होता है, वो जहर से उनका स्वास्थ्य कितना बिगड़ा है। 400-500 आदमियों के नाम लिखे हुए मेरे पास में थे, बस कहाँ मेरे पास नहीं है, मेरे पास नाम आए मेरे पास में। कितनी बीमारी हो गई और कितने गर्भपात करने से हजारों स्त्रियां मर गई अखबार में आया, आपने पढ़ा होगा। गर्भपात किया इस कारण से स्त्रियां मर गई। परंतु आज ऐसी पाप के ऊपर श्रद्धा है कि मर जाओ भले ही, मन पाप करना, कष्ट पार करके भी पाप करना, नरकों की तैयारी करना, इतना स्नेह हो गया पापों का। मर जाती है स्त्रियों, कहीं मर गई कई स्त्रियों, हजारों स्त्रियों मरी, हजारों स्त्रियों मर गई गर्भपात करने से। भगवान माया सीधी बात है, जिनको पाप करना है, जिनको ये पता नहीं पड़े तो श्री अमर गई तो राजी हो गए, राजी। कैसी अमर गई तो ऐसी बात है, आगे संतान पैदा नहीं होगा, क्यों मन के बात ही मनुष्य नहीं फैलेगा। कितना बड़ा भाई पाप है, कितना अन्याय है। नारायण नारायण, आप खूब समझाओ, प्रेम से समझाओ। नारायण नारायण, ये पूछा गर्भपात की आप भिक्षा नहीं लेते हैं तो फिर परिवार नियोजन वाले की भिक्षा आप कैसे लेते हैं? परिवार नियोजन वाले भिक्षा में पता नहीं है, परिवार नियोजन पता नहीं है। गर्भपात का तो मैंने कहा है, जिस घर में गर्भपात हो उस घर की भिक्षा मैं लेता, ये तो निषेध किया हुआ है। अब निषेध करने पर भी कोई जबरदस्त देते तो घोर पाप करता है, महान पाप, पाप का पाप, पाप का बाप है वो, बड़ा भाई पाप है, कुछ गरीब विचारना गर्भपात भी पीना भी देता, उसे घर के घर का पानी भी पीना चाहता, बड़ा भारी पाप है। उसके द्वारे नारायण बलि करे तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगाए, चांद्रायण व्रत करे तब शुद्ध होता है। गर्भपात करने वाली स्त्री आपघात करने वाली स्त्री दूर गई, आपघात मनुष्य करो, अपने मार जानकर मरो, चाहे स्त्री मरो चाहे गर्भपात करो, इनके लारे नारायण बलि करे उसको पाप लगाए। बढ़िया हड्डियां चुप करके फूल चुप करके उसको पाप लगता है, धर्मशास्त्र में लिखा मेरे को सुनाया, कितना बड़ा भाई पाप है, महान पाप है, महान। आपके समझ में भी संग में पाप करने वाला में आते है, पाप करने वाले समझ में आते पाप क्यों करे भी, मनुष्य खाने वाला के मन में अवे जो कह रहे आंख बेच रही हो लोलू बाग करे खाते हैं। इस वास्ते खूब मैंने पहले सुनाया है, आप सुनो एकांश मेरे को समझाओ, मैं समझने में तैयार हूं, कृपा करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देखो भैया, ये कामना है ना, कामना कामना है सत्यानाशी, संसार की कामना है, इसके लिए अनुष्ठान करते हैं, कामना को लेकर करते हैं, बहुत बड़ा भारी पाप करते हैं, उनका उद्धार होना कठिन है, उनका कल्याण होना कठिन है। अरे भाई कामना ही करो तो भगवान के प्राप्ति की कामना करो, भगवान है भक्त भगवान का प्रचार हो जाए ऐसी कामना करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ऐसी कामना करो, दुनिया माता का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, भगवान के भक्त बन जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, सब तो ऐसे भाई हो जाए, ऐसी बहना हो जाए, और भावना को बन जाए, कितनी बढ़िया बात है, उसी बात है, आपका कल्याण होता दुनिया कल्याण होगा, हमारे हर्ष होगा मन में, कितनी आनंद की बात है। कृपा करो कृपानाथ, भगवान में लगो सच्चे हृदय से, अब जितना समय रह गया है अब लग जाओ, बड़ी बड़ी अवस्था हो गई, आज दिन तक भोग भोग लिए, वे सब देख लिए, तो अब भोग हो गए पीछे मत पड़ो, एक बार दो बार दस बार बीस बार पचास बार भोग भोग लिया तो अब तो पिंड छोड़ो, कृपा नाथ कृपा करो भगवान में लगो, सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, और प्राप्ति का मार्ग यही है, एक मनुष्य शरीर दुर्लभ मांस हो दे हो दे दुर्लभ लब्ध्वा सुदुर्लभ विदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थतम नित्यमपी अधीरः तूलम यते न पते ननु मृत्यु यावत् निश्चेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम् अत्यंत दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, आज उसको आने नहीं देना, मानव सुनो नहीं देना, कितनी बुद्धि मारी गई, हद हो गई, आखिरी हद हो गई, मनुष्य शरीर में ही नहीं आवे कोई, कितना बड़ा पाप किया है। अरे पाप होता है, इसमें होता है जरूरी, शास्त्र में कहा पाप मत करो, गर्भपात करने वाली स्त्री के पीछे नारायण बलि करे तो पाप लगता है, उसकी हड्डियां चुप करके गंगाजी में खाले तो पाप लगता है, पुण्य करे उसको पाप लगता है, इतना पापी होता है, महान पापी, घोर पापी, गर्भपात करने वाले घोर पापी, महान पापी। यद पाप ब्रह्म हत्या, सबसे ज्यादा पाप ब्रह्म हत्या को होता है। द्विगुण गर्भपात में दूना पाप लगता है, गर्भपात करने वाले पाप से दूना पाप गर्भपात में प्रायश्चित मतस्यास्ती, उसका प्रायश्चित नहीं है, उसका त्याग कर देना चाहिए। पुरुष को चाहिए मैं स्त्री का त्याग कर दे सदा के लिए, मुंह नहीं कहने उसका, निकाल दे घर से निकाल दे उसको, ऐसे शास्त्रों में आज्ञा है। उनके हाथ की रोटी पानी एक प्यास लगी, मैं तो प्रार्थना कर देता हूँ, कहता हूँ कई बार नहीं कि कोई ऐसे घर की भिक्षा हमारे को ना दे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, लोगों के नुकसान होगा, हमारा नुकसान होगा। यहां बख्शी अचानक बुद्धि बदिदादृषि, जैसा अन्न खाता है वैसी बुद्धि होती है। दिया होता है तेल का, तेल का दीवा वो काजल पैदा हो गया, वो काले को खाता है तो काला ही पैदा होता है उसे, अंधेरे को खा जाता है अंधेरे का, अंधेरे का नाश करता है तो वही काजल पैदा खा खा खाजल पैदा होता है। ऐसे जो अंध खाएगा तो ना अंध खा, आपके हमारी समझ नहीं आती कैसे हो तो। पाप करने वाले के समझ में आएगा तो पाप करेगा ही नहीं, पाप करने वाला को समझ में आती बात है कैसे करेगा पाप, समझ नहीं आती, समझ कैसे आवे अंत कर मेला मेली बात ही ऐसी लगे। चातुर्मास में गूंगले होते हैं काले काले, वो फूलों पर रख दे तो क्या दशा है, मर जाएगी। विश्वास करो आप भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ, भगवान को नाथ सदबुद्धि दो, दुर्बुद्धि मत करो, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ सदबुद्धि दो, हे मेरे नाथ मेरा कल्याण हो, दुनिया कल्याण हो, हे मेरे नाथ। भगवान से प्रार्थना, महान पाप महान पाप उसे बचो, हे नाथ पुकारो। अच्छा काम करो, हित करो, लोगों का हित करो, उद्धार हो ऐसी बात करो, पतन हो ऐसी बात मत कहो, दूसरों को मत सिखाओ, सद्भावों का प्रचार करो। आप लोगों से प्रार्थना है शुभ करो, शाम करो, उपकार करो, हित करो। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित में रत होते हैं, उसको परमात्मा प्राप्ति होती है। पाप करने वालों की दुर्गति होती है, इस वास्ते पाप मत करो। आज कलयुग का मौका कलयुग में पाप प्रिय होता है, सदा पाप प्रियता मरते ही मनुष्य। विभीषण ने यही कहा है कि मैं महाराज रावण का भाई हूँ और मैं तामस शरीर है, राक्षस शरीर हूँ, सदा उल्लू कही सदा उल्लू कही तव पर दिया, उल्लू होता है दिन में नहीं दिखता उसको, आंखें अभी पुतली है ना वही हो जाती हूँ। बिल्ली को देखा है, बिल्ली को आप ध्यान नहीं देते, उल्लू की आंखें होती है उसे पर्दा आ जाता है, पर्दा प्रकाश होते ही पर्दा आ जाता है, हो जाता है। बिल्ली की आंख देख लो, बिल्ली की आंख, बिल्ली का मुंह और उल्लू का मुंह एक सही होता है, पर्दा आ जाता है। इस तरह से महाराज पाप करने से पर्दा आ जाता है, शुभ बात आपको दिखती नहीं, आप पैसा नहीं, तभी तो पाप करते हैं। पाप क्यों करते हैं, ये बुद्धि मलिन हो गई, मलिन बुद्धि का परिणाम यही होगा, पाप नहीं करेगा। आप संकोच मत करो, खुल ले आओ हमारे पास, हमारे समझो, आप भी समझो, कृपा करो, सदा ही उपकार करो, हित करो, एकांत बैठे बैठे करो, सबकी सेवा कैसे हो, सब सुख कैसे हो, सर्वे भगवान सुखी, सबके सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए। देहरादून में दो भाई थे, 25 गांव थे, 25 गांव इतने मालिक थे। दोनों भाई अलग अलग हुए तो उनमें ऐसा स्नेह था, वो तेरा गांव तू ले ले, वो कहे तू दू ले, तो बड़ा बखेड़ा पड़ा। तो एक को पंच कायम किया, पंच को कह दिया साहब देखो आप पंच तब मानेंगे, हमारे ऊपर गांव दोगे, तेरे गांव हमारे भाई को दोगे तो आप पंच मानेंगे, तुम्हारे देंगे तेरे गांव तुम्हारे देंगे, बारे बारे गांव देंगे, बारे बारे गांव। दूसरे भाई ने कहा बारे गांव मेरे को दो तो आपको पंच मानेगा, अब तेरे गांव दो तो आप हम पंच नहीं मानेंगे, तुम्हारे बारे गांव में बारे गांव में लिख दिया हमारे पंच साहब, तो बारह बारह गांव दे दिया दोनों को, दोनों को देने के बाद अब तेरवा गांव बाकी रह गया। तो उसने कहा भैया तो राजी होते हैं, राजी है, देखो आपको बारह गांव दिया है, आपको बारह गांव दिया, राजी हो, हाँ राजी। जो लड़का दोनों के, ये बड़े भाई का लड़का है, छोटे भाई का लड़का है, लड़का तो आपका है पर देखो काका के दे कुछ तो बड़ा बाप देवे तो खुशी दे सकते है, तो छोटे लड़के को एक गांव देंगे, ये प्यार से चुप हो गए। बच्चों का सब अधिकार रहता है, अधिकार अधिकार अधिकार है, हम बाल खुदे हम बच्चे को ऐसे ऐसे पंचायती, ऐसी पंचायती कम होती है। सेठ जी के पास एक पंचायती आई, सेठ जी के भाई थे, मामा के बेटा, नारबल जी के बेटा, वो वहां एक आग भाई जी ने कहा भाई जी शेर जी मामा ने बेटा भाई समझ में नहीं आ रहा है, भाई भाई समझ में नहीं आ रहा है, नारायण नारायण नारायण नारायण। तो शेर जी के पास में शेर जी के नारायण जी का बेटा आकर क्या भाई जी आपके पास आई है पैसा थी हमारा आपस में खटपट, अरे आपको पंच स्वीकार करते हैं, मेरी एक प्रार्थना है वे जितना कहे उतना आप दे देना तो मैं राजी होऊंगा, जितना वे लिख देंगे इतना हमारा लगता है तो मैं राजी होऊंगा। तो ठीक ऐसा करेंगे, शेर ने स्वीकार कर दिया और उनको पूछा लो साहब तुम्हारे रुपये कितने हैं, इतना रुपया इतना रुपया सब इतना क्या कहीं नाम क्या ना जी ना बेटा शिव दिया शिव कृष्ण शिव कृष्ण शिव कृष्णा इतना रुपया ला देते सब रुपया इतना सभी आपने लिखा है ना इतना इतना रुपया होता है, मैंने तो समझा कुछ तो कम करेंगे पंचायती करो कम करेंगे, नहीं अब वो रुपया मैंने ज्यादा लिखा हम तो ज्यादा हम लिखो लिखा आप चिंता करे, वह कहोगे मैं तो लू ही नहीं, वह कहोगे मैं ही लू नहीं। तो अंत में सेठ जी के पास रखा के हरदी से आप जाओ ऋषिकेश तो ये पुण्य में लगा देना, दोनों को पाठ नहीं शेर से लगाना पड़ेगा, ऐसी मनसा ज्योति महाराज, मनुष्यपना है, मनुष्यपना ये रुपया नहीं है, मनुष्यपना है। सबका हित कैसे हो, सबको लाभ कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, अपने रुपयों का लोभ नहीं, सबका हित हो। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते कथा, प्राणी मात्र में हितरत होते हैं वे प्राप्त होते हैं। तो भाइयों बहनों, ऐसा गर्भपात वाला काम नहीं करना, रुका उठा काम कभी नहीं करना। आपको संतान की इच्छा ना हो तो अलग रहो। ये मैं इतने स्तर पर कहता हूँ, शास्त्रों की आज्ञा कहता हूँ, पर मैं पाप नहीं होगा। भजन करो भगवान का रात और दिन, बहुत अच्छा होगा। गर्भ रोको मत, संतान मंद मत करो, संतान भाइयों से बहनों से आज जो भी प्रार्थना है, ऐसा पाप का काम मत करो। भगवत प्राप्ति के बारे में भी मनुष्य नहीं आने देना, खराब बात है, बहुत खराब बात है, ऐसा काम मत करो। सब आप सुखी हो गए, सब में मंगल होगा, आनंद मंगल होगा। ते प्राप्त मंत्री मांगे सर्वभूत हिते कथा, सब प्राणियों का हित में रहता। कल्याण के लिए कोई आदमी आवे उसको आने नहीं देना है, इतना घोर पाप कोई दूसरा है नहीं, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी। कहां जन्मेगा बताओ? कभी इतिहास में ऐसा आया है? इतिहास में भी, इतिहास में नहीं आया। आप इतने आदमी बैठे हो, आया हो इतिहास में तो बताना, हमारे को बताना है भाई। कलयुग में भी ऐसा नहीं आया। ये कलयुग का बड़ा भयंकर कलयुग होगा, ऐसे मैंने सुना है स्कंद पुराण में वर्णन आया है। ये कलयुग दूसरे युगों से तेज होगा, इसमें पाप की बुद्धि होगी। मनुष्य में पाप की बुद्धि है, अब पाप की बुद्धि होगी वे समझे जैसे, उसे अकल में जैसे होगी। बुद्धि पाप में ही है, बुद्धि में तो समझे, बुद्धि शुद्ध हो तो बुद्धि अशुद्ध हो रही है, वो समझते ही नहीं। जैसे सूरदास वो देखता नहीं तो वो क्या करे बेचारा, इसी तरह से बुद्धि है जो महात्म मलिन, महान मलिन होगी बुद्धि। परमात्मा की प्राप्ति में मार्ग में भी कोई ना आ जाए, ईश्वर से रोक दो, सब बंद करो, कोई मनुष्य में नहीं, कोई जरूरी नहीं, ऑपरेशन करो, ऑपरेशन कर दो। सच्चे हृदय से लोगों के हित में लगो, सबको कल्याण में लगो, सबको हित लगो। ये अभी चातुर्मास है, अगर शीत काल आता है, सब सुखी कैसे हो, कोई कोई दुख ना हो, किसी तरह का दुख हो, आपकी शक्तियों से बैठाओ, तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी तरह से ही लोगों का दुख मिटे, सुख शांति मिले, तो आपका हृदय सा होगा तो आपको कल्याण होगा। भगवान शिक्षा लेंगे आपसे, आपसे शिक्षा लेंगे भगवान, भगवान भगवान भगवान देखते हमारी सर्व सामर्थ्य होते हुए भी इनकी जैसी तत्परता लोगों के पाप दूर करने की है, मेरी भी होनी चाहिए ऐसी। उस संतों को भगवान नमस्कार करते, भगवान ये ठीक है, ऐसे माता बहना भाई बहुत सबका सुख हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, कष्ट न हो, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा मार्ग में सच्चे हृदय से लग जाए, बड़ा भारी पुण्य होगा, बड़ा भारी पुण्य। भगवान के भक्त हुए हैं ऐसा लगे हुए, एक कहानी याद आ रही, कहानी में एक भाई था, उसका ब्याह हुआ तो वो लड़का एक ही था, उनके छोटा बड़ा कोई भाई था ही नहीं। तो उसका ब्याह हुआ, लड़की बिचारी गरीब घर की थी, उनके माँ बाप मर गए थे, संबंधी है, उन्होंने उनको ब्याह किया, उस ब्याह करके उनको भेजा। तो उनकी सासू थे वो बड़ी लड़ाकी थी, गांव भर में प्रसिद्ध थी। तो सासू के लिए तो सासू सासू दी लड़े भोग बाद बड़े, ऐसे कहावत है, सासू सूदी होती है बहू के लिए तो बुरी होती है। वो थी तेज, बहू को सब काम करने पड़ते, सब काम करते, किस तरह से सुख हो जाए, आराम हो जाए, वो सुख मिल जाए। भगवान की भक्त थी, वह माँ बाप थे नहीं, ब्याह थी मैं घर में आई बिचारी तो काम करती खूब, सुबह से लेकर शाम तक करती खूब परिश्रम, फिर भी सास राजी नहीं होती। तो वो रोती है क्या करूंगी, जब पानी को जाती तो बहना मिलती है, पूछती है तेरे माँ बाप तेरे को ले जाते नहीं, कुछ दिन तो पेड़ में जाते, तो वह उत्तर देते कि मेरे बहना नहीं है, मेरे पिताजी से लड़कियां बहुत है, तो बहुत डर गया हूँ मेरी भाई के भी आवेगी। वह कहते अपनी दिशा से सब संसार लड़कियों से भगवान ही रहे, सभी सब भगवान ही मैं हूँ, तो मेरे लड़कियों में तो बहुत है, कभी कोई भाई मरी आ जाएगी, समझ में होगा पांच सात स्तर। तो वो देख रहे थे करार, केवल केवल करार गांव है, पास में हम चले हैं सड़क पर से गांव में, हम कहे नहीं, मैं देखा गांव जो गांव में की थी, वो काम करती रात में इधर से, पर काम करने पर भी सास अन्न में तंगी देती, रोटी भी देती, इतनी खा लेती सारी, काम करती रात दिन अच्छी तरह से, भगवान को याद करती। एक दिन वह पानी लाने को कही तो महाराज में हाथों में ध्वजा लिए हुए भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए महाराष्ट्र के लोग खूब प्रत मस्ती से जा रहे थे, उनके साथ हो गए। किसने आगे कह दिया कि तुम्हारी बहू तो उन संतों के साथ में चली गई, वे संत भगत थे, भगवान के साधु नहीं थे, गिरते थे, हाथों में ध्वजा लिए हुए कीर्तन करते हुए जा रहे थे, कीर्तन देख कर मन चला साधु हो गए। आकर का कहा तो सासु हुई तेज, और छोरे को बताया गया तू मिनख है, तेरी स्त्री है जो तो दिखमगौन साथ चली गई पंडरपुर, ये तू मिनख है कहीं ऐसा ताड़ना करी, तो कभी जाऊंगा, वैसी माँ का बेटा वो भी तेज स्वभाव वाला, जो कोर दो कोर जाते हुए पहुंचा, जाकर गुद्दी पकड़ के मारिए नहीं लाता गए हाथा से रखू, कहा जा रही है चिसल बसी से, क्या करती आगे पैसे ले आए तो मारते पेटते थापा मुक्की देते होते लाए वहां पर, माँ को और बेटे को याद नहीं आया कि भूखी है, भूखी पक्की पता ही नहीं क्या करो, कि अभी तो क्या करो मारेंगे नहीं, थम्बे के पास बांध खड़ी कर दी, नीचे लेकर ऊपर तक बांध दी, मच्छर काटते उतार उड़ा नहीं सके, ऐसे बांध कर तैयार करी, पास में मच्छर डाल करके पति सो गया, ये मानेगी नहीं ऐसे फिर चली जाएगी। अन्न ने पूछा उनको भोजन भूख गया तो रोटी तो खा ले, पूछी नहीं रेश है, रेश रेश में जितना उसको दुख दिया जाए उतना आराम मिलता है, अब शरीर में बंदी भी खड़ी है। रात्रि पर ये सब सो गए, भगवान को नींद नहीं, भगवान एक स्त्री का रूप धार करके आई कि भाई तू चलेगी पंडरपुर चलेगी। मेरी दशा तो देख लो, बस सरकार तो उड़ाने के लिए हाथ नहीं है बंदे में, चल रही बार कैसे चलू, किले में खोल दू, अगर खोल दी तो जा चल दिया तो। अरे भगवान महाराज स्त्री का उदाहरण किए उसे बंद गए, शुभ देगा तो भगवान के दर्शन किए तुम्हारा मन माया, अरे भूख है आंधी नहीं पूछ रहा था इसको, रोटी तो खा ले, अब काम कर रहे, खोल दिया तो बहू की तरह भगवान सब काम करने लगे। भगवान सर्व भाषा में सब भाषा जानते हैं, सब काम बंदा जानते हैं, तो बहू का काम ही करना पड़ता, तो बहू बने हुए काम करते हैं, सासू की सेवा करते हैं, ससुर की सेवा करते हैं, पति की सेवा करते हैं, सब तरह से सेवा करने लगे तत्परता से। कहते हैं बहू तो सुधर गई नहीं, कैसे सुधर गई, मना किया ऐसे वो तो काम चल गए। वहां पहुंचे महाराज, चलते चलते पंडरपुर पहुंचे, ठाकुर जी के पंडित नाथ के सामने बैठ करके प्रार्थना कर दी, महाराज आपने मेरे को बुलाया थी, कितने वर्ष हो गए ब्याह पड़ने के बाद में, एक दो बार तो बुलाते कम से कम, अब मैं जाऊंगी नहीं, जीते जी जाऊंगी नहीं, जाऊंगी नहीं, जाऊंगी। भगवान आगे बैठे और भगवान प्रार्थना करते रो पड़े, रोते रोते रोते आठ आठ भाव में सात उस भाव मरना होते मर गई, भाई मर गई। भगवान नगर पड़े नाथ सामने, बल्कि जो कुछ जानने वाला था कि अमुक बहू है भाई, अमुक बहू है ब्राह्मण ही है, तो कई ब्राह्मण इकट्ठा होकर चंद्रभागा के किनारे जाकर दाख किया करते, दाख किया करती। लक्ष्मी जी गई मन में, ये तो मर गई, ये दाख ये कर दी, मेरे प्राण नाथ स्त्री बने वो सेवा करते हैं, पति की सेवा करते, सासुर की सेवा करते, घर का दूसरा काम करते, रसोई बनाते, पानी भरते, कपड़ा धो देते हैं, जल भर देते हैं, बड़ा सुचारू रूप से काम, भगवान को काम करना बहुत आता है, सब आता सभी जानते हैं, जो सास ससुर राजी हो गए, ऐसे काम साथे हुए थे सास राजी हो गए। वो एक भाई जो उसका दाह क्रिया करके आया, वो आकर के और ससुर के पास बैठा, महाराज देखो आप चिंता न करें, शोक न करें, कई बातें सुनाई कि आप क्या करना चाहते हैं, कि आपकी बहू बड़ी अच्छी थी, अच्छी थी कहाँ गई, हमारी बहू मेरे घर पर है, अरे मर गई वो तो, मर गई ठीक ठीक बोलो, ठीक कैसे बोलते हो, उसे पर मेरी बहू मरी कैसे कहते हो, सर मैं हाथ से जला कर आया हूँ चंद्रभागा के किनारे पर, रथी बाल कर आया हूँ, मैं अपना हाथों से बाल कर आया हूँ, बाल कर आया तो आंखों से देख लो, सरे सरे सरा बेदरी बेदरी बोलो भाई भी भूतली हुई, कैसे जी गई कैसे, मैं तो मर गई थी, तो मर गई थी के बात क्या है, मैं साक्षात मैं बाल कर हाथों से आया हूं, उसको पूछा बेटा तो बताओ सच्ची बात बताओ क्या हुआ, तो ससुर सामने सब कह दिया कि एक स्त्री आई है मेरे पास और मेरे खोल दिया, और मैं तू जा पंडरपुर एक बार सही मर गई, उसने सेवा करी, वो मेरी जगह वो थी और पर पीछे पीछे मैं लक्ष्मी जी रात्रि पहुंची, जो लक्ष्मी जी हड्डियों का कर ली, मैंने जीत कर ली, तुम सब सी कहोगे मैं तो प्रतिज्ञा कर ली भगवान है आगे गए मैं जीत नहीं जाऊंगी, तो तुम जीती नहीं बसी मर गई थी, जीती नहीं जाऊंगे सची हुई तुम मर गई थी बाद नहीं तेरे को अब तुम सच होगी तुम चले जा लक्ष्मी जी रुक्मणी जी कह आएंगे रखू भाई रुक्मणी तो कैसे बात हुई समय को भी हमारे जगह एक स्त्री आकर के काम किया और मेरे को छुट्टी दे दी और मैं मर गई थी लक्ष्मी माता ने मेरे को जिला दिया और कहा कि तू जा तो तेरे सास ससुर सुधर गए तेरे कोई अब दुख नहीं देंगे अच्छी तरह जाओ तो वहां स्त्री बनी हुई भगवान थे वे घर दे आया गंगा जी पर उसे नदी बहती गंगा जी थे नदी पर अब पानी भर गए तो घर दे तो चले जा वह पानी भर चलेगी घर पर काम करने लग गई अरे तो किसी को पता ही नहीं चली गई और घरे पानी देकर घर आ गई पर काम पर लग गई अपने इस तरह से भगवान ने किया काम तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वस्त्र कान में वह पहुंच जते ही जाए भगवान सब काम करते उनका सब काम किया सासू का स्वभाव सुधर गया सुर का सुर गया पति का स्वभाव सुधर गया अरे भगवान जब रोटी खाले उनके भोजन करावे भगवान जब सेवा करे अब नहीं सुधरेगा कब सुधरेगा ऐसा मौका हरे रोज मिलता है शकुबाई नाम था शकुबाई तो शकुबाई ने इस तरह से बना सब काम किया ऐसा सब सब राजी हो गए पवित्र बन गए घर पवित्र बन गए सब पवित्र बन गए इस तरह की सेवा करी तो भगवान के भक्त भक्ता भक्तों की मदद भगवान सुना सुन भाई भक्तों का पूरा जो चाहे कतल हो जाई पद सुना तो भाई एक पद सुना भक्तों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भक्तों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई भक्तों का बुरा जो करे कत्ल हो जाई भक्तों कुश ने की छोड़ बदी पर आया हिरणा कुश ने की छोड़ बदी पर आया बदी पर आया बदी पर आया प्रहलाद भगत ने राम नाम मुख गाया प्रहलाद भगत ने जब किया असुर अति कोप किया दुख काया जब किया असुर अति कोप दिया दुख काया दिया दुख काया दिया दुख काया प्रहलाद भजे मुख राम नहीं घबराया प्रहलाद भजे मुख राम नहीं हरि चिरी दोष की थाल का गला खाई हरि चिरी दोष की थाल का गला खाई का गला खाई का गला खाई भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों का बुरा जो करे कत्ल हो जाए भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई भगतों की मदद भगवान खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई खड़ा सुन भाई

जब करे भक्त जन याद तुरत उठ आया, जब करे भक्त जन याद